yang kau mau, telah ku berikan. Apa yang kau minta, telah ku turuti. Tapi kenapa kau masih selingkuh? Apa yang kau ingin, telah ku penuhi. Apa yang kau mau, telah ku berikan. Tapi kenapa kau mau.